أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الكهف دا ويشتم آيات سخشرو فرني ويشتم آيات بني خاتم سو دا جي رابط دا ما قبل سردادي شبا ما قبل كيشوه د رسول الله صلی الله علیه و سلم د رسالت اثبات را روان د دغه اثبات د پاره قصه د چا پیش کړه د اصحاب کهف چې کدی رسول نه وای د الله د طرفه څه وحی نور سره تلای نو دی په دې قصه څه خبر دا خو ډیره په خوا د قصه کې رسوي او دی چې د تاریخ کتابونه یا مطالعه رسول علیه السلام خط نو سره خپل نه منو سره کله نبی علیه الصلاه والسلام نو په دې د رسالت اثبات وسو نور د علم د رسالت اثبات ډیرو خدای قصه یو پاغه کیول نو اوس چې رسالت ثابت شو تر دغه اثبات وروسته نو اوس الله تعالی د رسالت حقوق ورته ذکر کوي آداب د رسالت ذکر کوي چې رسالت نو چې دی بیا دغه آداب دي چې باید مراعات کوي نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي هغه آداب کې چې شي اول شی استغنا او تبلیغ استغنا بل رسول معنا تامع بنی ارواڅک بنی چې د ارچا په لاس کې یو شی چې دوی ته تامع شته دغه بنی کړه تامع او رسالت نصر کیش حتی په دغه اوس کې د امر بالمعروف نهی عن المنکر او تامع نصر یو ځای کې درې کسړی تامع واغه چاته نسی ولا چې دغه کار مکو یا دغه کار ته وکبره مراعت کین د یو شیخ قصده هغه نو پښوګی درلوده په کور کې د رسول علی السلام په کور کې پښی وای پښی چې دغه په کورو کې ګرځي زینځنی کورونه لري نو نو پر ده ګرانه وه نو دی چې به خپل د درس ځای ته تلی بیا به راتلی په دالار کې یو کساب به نو کساب خو اکثره وخت په دا پسه کې مرغړي موجودې څه څه شي یعنې چې هغه څوک نه خوري دی بیا غورځي او نو ده ورته ویل دا ما ته راکوه زه بیا خپلې پښې ته وړم هغه ورته ویل ښه دی نو دی چې به د درس ته خوا راتلی هغه به ورته ایښو په یو کاغذ کې دا وخت دی به راغلی خپلې پښوګې نازول په وتا کې ورسره په دا کساب کې یو وخت یو منکر ولیدی یو بد کار چې دا کساب په اخته و نو ته باره ول چې زه د ده دغه بد کار خوی وینم نو چې زه یو د منطقې شیخ م زه باید ته منع وکړم خپل رسالت باید ادا کړم خپل ذمواري باید ادا کړم نو باره ول چې زه ده ته وایم چې دغه بد کار په تا کې دی توبه وکړه دا مه کوه نو خدای به داسې راته وایي چې ستا د پښې ونیکه بیا زما په غوښو څکه اوس چې ته بېروز مه راوړې نو باره د دوو جانو ترمنځ دلته پښوګۍ پر ګرانه وه هلته دغه منکر د پښې لیدی په سړي کې نو را ولاړ سه اوجه د پښې برای یو څوک درلود اشنایي واغه چې ورکړله

دده به اسم راعت نکه ده به تفجیری که نراوری نو بده خوب استقام پسیری وام چه دته ز وقت ورکم ایم ی من براوری برا به خلق په پسی سالای بالکل استغنا از نیو که اله فقط ته ندی محتاج او بل چه دی تبلیغ ما پرر داغه کوا تغ مسکینانو ته کوا مسکین کم جنت در رخنه لري خود ده ده فارم سوجه ته جن بیان او بل ده سرجحت اغه وک اغه ته وخت مور کو چوا دی ولاړی اغه بل ته وخت ورکه ترجمه وزرا وایم ترجمه داست وتلو علاوه ته تلاوت وا وخلقت ما اغه صورت تلاوت او وحي چ وحي کرسوی دی انزال کرسوی دی الیک و تا ته دالا د طرف تا تر نازل کرسوی دی دغه خلقت تلاوت او چغنو چشتي من کتاب ربک چ دغه چ وحي و تا ته سوی دی دا عبارت من کتاب د کتابه څخ چ قران دی ربک درب ست دغه کتابه څخ دغه تا ته نازل سوی دی دغه ورته و کدا اس په خبره پوس کته دا بانه ک نو چ خانه کمرات زو نه کم دای زله د ځان بلګری نه کوم نو دا جن به څنګه طریقې کې نو دا طریقې کولای شي خو زما مجلس هغه وخت شي چې پر یو کونج یو خانه کانه چې پرابل بل ته بالښت ور چې څنګه وره بل وای ما درا پرېشن کړی چوکې را تک شیر دوه دا خوښیات ور پرکونه مجلس په شایسته سردارام بناس بار به جن طریقې وکي الله پاک د جن د طریقې وعده ما کړی د الله مبدل لکلمات ته په دې خاطر د دې مرات مکوش جن بار طریقې کې جن ته طریقې زور کوم وعده مې ده لا مبدل اس بدلونکي نسل کلمات خبر در ده الله را پکې ما وعده څوک بدولې چې زما د طریقې کوم ته ونه خانه کې نه غواړي ولا کده چا پلار طریقې ولر ورکه الله زما په وعده کې تبدیل نسته د لا مبدل کلماتي په ترجمه کې د استس وسو په یدلس په دغه لا مبدل کلماتي هکې الله اخپل وعده د جن د طریقې چې د رسول سره کړ د غیر تر پورته کړ چې ته په دا خاطر د دې مرات مکو چې وبره به جن طریقې وکې د پلان کې خانه کې ایمان راوړي د پلان کې دا راوړي د پلان کې دا بره به خلک ایمان راوړي جن په طریقې وکې الله د جن طریقې په ماکش اړل درغه کې په دغه مسکینانو کې لا مبدل بدلونکی نسته لکلماته وعد الرد الله تعالى كم وعده د جند ترقی کی دغه په پوره کیږي هغه په دې خانانو نه پر کیږي چې مراعت کړي دا کم شی بیان سو چې مدلت استغناء و نبی علی السلام تو شی چې دا استغناء ورته وای څنګه په شی بیا لاوي ولن تجد من دونه ملتحدا دا لکه غوت چندنه چړی چاته کی چې نو بیا به ګور علاوه کته د دې مراعت وکي او ما دا حکم درته وکي چې په باکه مره او تا مرعت کاوه نو بیا از ما سبل زید فنانه شپیدا انا از ما دا عزاو بیا څنګه خلاصېږي ولن تجد ته به هیڅ کله پیدا نه کې دا خطاب محمد علی السلام ته دی من دونه ما سوا د الله څخه ملتحدا بل زید فنانه بیا د خلاصون زید ما ستل لري معنا خو نو عذاب درکوم اگر چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم په شان کې دا خبره په زین کې لانه راګرځي چې پیغمبر به د الله حکم غورځي د خانانو مراعت وکړي خو د چنګار د پاره چې امت یې پر غوږونه سي چې الله دغه خبره کوي و رسول ته نو د رسول علیه الصلاه والسلام څه سي وا چې نور انسانان دي نو هغه کده جن سره خیانت وکړي د جن احکام پریږدي نو بیا الله تعالی پریږدي هغه خو بخیر نه پریږدي داسې وایي ولن تجد دایدا صد فارول چانی کته دا خبره نه منی د دوغور او اساو د قریش او د دوغ مشرکان او خانان تر غاړی ځانته هغه مسکینان جواب یې لکادی چی وای ولن تجد تب اسکل پیدا نکه من دونه ما سوا د الله څخه ملتحدا بل زید پناچ ته بیا بل زید ما څخه پنایوش د خلاصون زای بیا نس پیدا کولای نو تر دې زای پوری خاغه استغنا هم ور وشو چې دغه سی استغنا وک او تبلیغ امر ته اوش اول د تبلیغ خبر او کچ وتل ما او حیدا تبلیغ سو تلاوت وای اغه چ نازل سوی جو تا ته وخلګوت د کتابت سره درب د تبلیغ سو استغنا د غسول چ معنا د دې په خبره باندې ته فکر مکو چې دا ولاړ ایسه ما ولاړ اغه خبره وسدا د رازی چا غ ترجیح د چا د مصدقین پر مکذبین چا لاوی ترجیح پر لره ورک د سی وای واصبر تصبر ک نفسک خپل ځان مع الذين د اغه خلق سر يدعون شهغب هغبول ربهم رب ددي بالغداه فسهار كي والعشي فما شان دا اغه خلق سره ځان صبر کښین دا اغه مسكين دي دا اغه بويزي کې نزي در سره ناشتي صبر وک تا د خان مجلس هر چاته خواندوکي خود دې مجلس رئیسه یې سری غالي اواري می وداني پرتي نو د مسكين خو خوري چې نست کډیر د نرزي چای براو بس یقم ترخه نو دا مجلس خو نه دی شایسته د سری خوځره اخو ته غواړي رسول الله اسلام تعالی وي صبر دلته ګوره صبر ویلې دي د صبر څه معنی چې یعنی د انسان نفس خو اخو ته زور وي دا کار چې ته کوي د خپل ځان ته زحمت کوي کدا یې خبره اوس پیر چې در باندې ملایم نه دیل دی وجه در باندې نه ګرځي خو ته د خیټه باته د چوار سي عزت دی بالا نه سي ورجه خوشي دی بر ځان دې سره ګرځول نو صبر کول پکار دي واصبر ته صبر ک نفسه ک خپل ځان مع الذين دعاق خلق سر يدعون شدي بول ربهم رب ددي بالغدات په وخت د سهار او العشي په وخت د ماشا دغه مطلب دا نه دي چې نور ورځ نو بره د ذکر نه کوي یوې سهار کې بلې ماشا کې دغه مطلب دا لکه سړي چې د یو چا خدمت کړی دی مثال په تور یو څو عمر خدمت کړی دی بره بچا ته وای شپه ورځ مسته خدمت کاوه شپه ورځ نو سهار او ماشا مې مراد خو نه دی معنی ګردو برسا په خدمت کې ولاړ رب العالمین دغه سوي چې د سهار او ماشا ذکر کوي معنی ګردو وخت په ذکر کې کیږي یا تسبيحات یا عبادت نو دا سوي ته څنګه ولاړې دا ته څنګه د مجلس ولاړې د هغه سړي د پاره چې هغه په مېست کې وخت راځي ستاسو مجلس ته نو نو دلته دغه سلام پاک فرمایي چې ته صبر که خپل ځان د هغه کسانو د پاره چې دوی بولي عبادت کوي ربهم رب دوی بالغدات والعشي ګرد عمر معنا على الدوام اگر چې الله تعالی سهار او ماښام ذکر کوي غدات سهار عشي ماښام معنا على الدوام د الله په ذکر اخته جنو يريدون وجهه او دغه ذکر یې د ریا د پاره نه دی چې په خلکو باندې ځان په شیخ او په بزرګ باندې کیر کی يريدون د اراده لري وجهه رضا د الله ذکر خمر رقم رقم کیږي خو غیر یی ذکر ذکر دی او چوپد چپانه د پلانې دی او تسبیح بوک بوک سره کیږي دا رقم د څه د پاره چې بخرو کې ځم په غوس باندې کیر کی چې زه خو نو قوت به من په باچن کې چار درې ته ودی دلته الله پاک وایي چې یریدونه وجهه نبی علی سنت استا چې کوم کسان در باندې راټول دا ګرځ د الله رضا غوړي دی د دنیا منصب نه دی پکار د یو د دنیا عزت نه دی پکار یریدونه دی اراده لري د خلک وجهه در زاد الله پاک وجهه خو اصلي مخته وای کیر پر زاد ترجمه کیر دی ګرد د الله تعالی توجه و ځان ته جلب د الله تعالی رضا غواړي توجه خو ترې شته کی مخور غواړي نو دی اراده لري د وجهه د الله معنا د رضا او د توجه د الله کدا هیڅ خبره پویږي نو ذکر کړی چې دی اغه د توجه سره شدید مثال چې شی شته مخ واړی نو خدای توجه سره لازمه ده نو ملزم ذکر کې لازمه ده تمراد دی اراده لري د مخ د اعلی معنا د توجه د اعلی د رضا د اعلی چې د اعلی توجه رضا ځان ته راجلب کینو دغه په کار دی ذکر د دې ذکر او د دې د اعلی تعالی بلنه چې ده دغه سپری خلاص بنه ده نو ته صبر د دوه کسانو سره وکړه او خلکو دغه مکه و خیال مساته ډیر ولا تعد عيناك عنهم فسال پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم په دا سلسله کې وای ولا تعد تجاوز جن کوي چې ری جن کوي عيناك دوه استرګستا عنهم د دې څخه دغه مساکین څخه دغه ذاکرون څخه پرتا باندې راټول استرګ د دې څخه ما اړه چې هغه د خانه کا است وګړي چې هغه پر اس پور دی رالی هغه دی را تاسو سونه شکایت یا وسې سره کوم شه قیافه یاده دغه څه خبره د انسان ذکر و زینت ته او له دې ته مګور دغه تو وګور در سره کدا هیڅ په خبره پوس واس عیناکه فاعل دی ملاکاری د ولا تعدو د پار ولا تعدو تجاوز جن کی به څوک عیناخ تسنیه د ګور عینې نه دی ویلی عینا د تسنیه خو عرب الف سره ده عیناکه سترګ استا عنهم د دې څه خنو دا سترګ جسه د دوه مسکینانو څه نه اوري تريد چته اراده لري زینت د شایست الحیات دنیا د دې دنیا د ژوند نو د سردار صاحب او د قوم د رئیس صاحب سره خو چدي خود د دنیا زینت ور سره دی دغه وخت مطابق به ش اس ور سره یا به ش او ش ور سره د دې دنیا مطابق چې اوس عصر ته ګور نو خود پیشرفته ګاډیانی ور سره په سر لکه میرانی ولید خدا د دنیا زینت دی د انسان طاقت نو ته کیږي الله پاک او نبی علی السلام ته دغه اراده مکه وچ ته بار دی ته ګور او ته مګور تريد چته اراده لري زینت د شایست الحیات دنیا د دې دنیا د ژوند تر دا غزای پورې هغه ترجیح د چا بیان کړ ترجیح د مصدقینو پر مکذبینو باندې چې دوی ته دغه ترجیح ورک صبر وکړه د دې سره د صبر مطلب دا نه دی چې بس که دغه مسکینان دلته ناس او تور سره کښینه ولاړې جبنه کدا ولاړ څه بس ګناه دی وکړه هغه کوم مطلب نه دی هغه مطلب دی چې دوی د خپل مجلس د خانقاه په فرمایش مخ اخل صبر وکړه د فرمایش مور پرکوه نور کې خپل ضرورت پیدا شي بالکل ځنه ولا ارس خپل کوټه ولا ارس خودی ته وکړي د مسجد کې بره بي علي صلوات و سلام درس وکاو د جن و د اصحابو ته یا به په هغه سپه کې ناس پر هغه ځای باندې نو خو رسول الله سلام کې به ضرورت پیدا شوی دغه د مطلب نه دی چې نو ولي ولا ارس الله او صبر کو بابا الله پاک د صبر دغه مطلب اخستی چې د اوغه خلکو چې ابدان او سرداران دي دغه په فرمایش مې په اخلاص صبر وکړه نور که ضرورت پیدا شي خدای اول اړ لري یا به مسافر او داس تازه کې یا به کوټه تم ضرورت لري هغه ځایونه ممانعت نسته په شي کې نو پس یې رب فرمای ولا تطع تابع داری مکه و د خبرو من د هغه چا اغفلنا چې موږ غافل کړی دی قلب هو زړه د عن ذکر نه از موږ د ذکر هغه دغه خوانین و دغه وخت د پیغمبر ته فرمایش ورکي الله ول دې خبره ممانه

که غواړی چې تاسو دا خبره ځان ته منکشف کړي، ولاړ سي امتحان وکړي په ابراهیم علیه الصلاه والسلام. نو برای جبریل امین غواړه کې د امتحان دپاره، نو دی رالی په شکل کې د یو سړي د ابراهیم علیه الصلاه والسلام حضور ته. اخر در سلام وکړ، هغه خو نو کیسه نه راوړي، خود به سلام روغبر سوی. برای د ابراهیم علیه السلام په هغه وختو کې ډېر دنیا درلودل، وایي دولس شپې د دغه رمې دپاره دی درلودله، د دغه نه رمې وې. انا دا خو نو هر رمې دپاره یو سپی کافي، دولس شپې معلومداره دوې رمې دي. او د اعمالو دولت یې دغه نه ډېر د عیاجي د سپو توق چې دی چې په غاړه کې ور اچي، هغه یې د سرو زرو څخه ور جوړ کړي، دا توقونه د سرو زرو څخه جوړ. تاسو فکر دا ونه کړئ چې باره به سګوانان وایي چې ابراهیم علیه السلام نعوذ بالله سګوان وګوره سپی داسې نازول. یا ابراهیم علیه الصلاه والسلام چې د سپیانو په غاړه د سرو زرو توق پر کړي، د دنیا حساسیت یې خلکو ته شوی چې دنیا باید د سپی په غاړه سره زر د مسلمان سره مناسب نه وي، چې د پر ځان راپیچلي دا د سپو سره مناسب دي. دغه اندازه یې خلکو ته ورکوله چې دنیا پر دغه نه ده چې پر ځان یې راپیچي، پر سپی یې راپیچي. هغه توقې هغه رقم ورکړي، سګوان به نه وایي چې زه سنت پر ځای کوم، زما خپل سپی دی، زه دغه نازوه مې ګلانو شیم پر کتار کړي دي. دی خو د جنګولو دپاره کې ابراهیم علیه الصلاة والسلام د رمو دپاره کړي وو، یا د ښکار دپاره. هغه درې قسمه سپی د مسلمان دپاره جایز دي، یا چې رمه په ګوري د خپل د رمې حفاظت پکې، یا ښکار پکې، یا د خپل کور حفاظت وکړي. د غلو سبیری ژباره را ترایو شی به د سګوانیو جنګولو په خاطر نه، نور بل رقم سپید شاوته لپاره ساتل هغه حرام دی په اسلام کې. نو د ابراهیم علی السلام خو ضرورت وو هغه خلکو ته شول چې د دنیا حساسیت په دار رقم خلکو ته شو چې داسې خصیصه. نو هغه جبرئیل امین بار ورتول، دا څوره دنیا ده، دا څونه دنیا ده، دا د چا ده، دا څه رقم خوند کې میږي، څه رقم دی سپیانه، څه رقم دی. ابراهیم علیه الصلاة والسلام دا خو اصلا مالک د دې ټولو شیانو الله دی، زما په لاس کې امانت ته یو څورځې اختیار ما تعالی او تعالی را کړی دی، ملک د الله دی، زما نه دی. دا یې ورته وویل. برای جبرئیل امین ورته وویل، ول نه خرڅه دا یو پارت یا دا یو سپی دا چې را باندې خرڅ کړي دول، یا دا خرڅوم نه، دا چې هر څوک پر الله باندې ښه ایمان لري، د الله تعالی ذکر کوي، دا بس واغه چاته زه درېمه خو هغه ته ورکوم. جبرئیل امین خود سړي په شکر کې دي، دستي به ورتول سبوح قدوس رب الملائکه والروح، دا ذکر ورتول سبوح الله تعالی ډیر پاک دی، قدوس هم پاک ته وای، رب د ملائکو دی، او خاص جبرئیل دا د الله تعالی پاکي بیان کړ. ادول درېمه خستاس، نو درېمه چې استاس ور د دولس درېمه خود سلور رمي او سلور سپیکر ولکه بیا وای د بر درېمه هم درکوم. ته بیا دغه کلمې ویل ول سبوح قدوس رب الملائکه والروح، بل لا بل درېمه مستا سلوری انور ورک برال که بیا وای دا نورم درکوام، دا بیا ول سبوح قدوس رب الملائکه و روح برال باز از اخلاصم گردستاس ولی وسن یو دا خبره ده چې معنا ځان دې تر مرای کمن نو خدا خبره پاتس ول نور ما گردستاس ول. هغه شپنان چې سره وده د ار مخ به خپل شپنده لري، د شپې خونه پیول شپنان چې بره ول بره ول شپنان می امور سره در بخښل یغم ریان وده ده، برال گرد بالا استاجزی ور سره ولارس د خپل ځنی روانس. جبرئیل امین برادر ته فاره په خبره پوکی برال زو دې شیانو ته ضرورت نه لرم، زه فقط امتحان د طرف د فاره راغلم، زه ملک ایم جبرئیل ایم. نو جبرئیل خبره چې ځان ورته وشي معرفي کې بره خود پیژن دی، خو نه بده علاوه خپل شیان دی واخزه ده نه کوم، فقط ما زغه چې الله پاک ته خلیل کړی وي چې ستا په زړه کې څو نه د ایمان قوت پروت دی. نو دا خو شي چې دا ګرد مال سړی چیرې خدا د ایمان کمه اندازه ده، معنی ته استعمال میږي موږ اندازه ګر سره نو سکوره په خپل ځانو کې دغه نه قرباني ته څوک چمتو کیږي. برای ابراهیم علیه الصلاة والسلام فروس نو ما بخښلې دي، نو زنم بخښل سوی شی بیا برته نه اخلم، په هیبه کې رجوع برته نه کوم، نو چې مخشي بالا کې غواړي کنه غواړي زنه ولاړم. نو الله عز وجل و ابراهيم عليه السلام ته بره وحي وکړه، بره نو خدای خیم نکي خو ملک د ملک مال سکي سنت سکي کیم نه واړه. نو داسې وکړه دا خرڅ کړه، چې ګرد دې خرڅ کړل بره بم ځکه پرانیسي ځکه چې پرانی ولې هغه وقف کده مساکینو د پاره منفعت بیا هغه خوري. نو ابراهيم عليه السلام و سلام ګرد دا غشان خرڅ کړ بیا وقفم ځکه رانی ولې منه راي نه ولې بره ګرد وقف کړل بیا د الله تعالی د پاره چار مسكين ګټه ځنی اخلي جن. نو دائم ترجیح پر ویل چې الله عز وجل چې د خلقو و شو کالو ته نه ګوري نه و شو دنیا ته ګوري، الله تعالی و قلوب ته ګوري. نو رسول علی السلام ته الله دلته ویل چې برل د خانانو و د زینتو ته مګور چې دی ډیر زینت لري، دی شه دنیا وی لري، د دې و چشته و غره وزروته په زرو کې ایمان نشته، په زرو کې کبر پروتي هوا متابعت کی زړه غافل دی. کدای سپ خبر پوست راست نه دست غافل از رده خاطر است خیلی منع کی چون نه دی مسلطا دیر شناخت مکوه دی اغه اطاعت مکوه شدای شتوای تاغه که مسکینان پیش اخلی زروت دخل گوبر زرد دغه مساکین د نور څخه ډک کله کده ابراهیم علی السلام زرد چې د نور د ایمان ډک حالات خلات دوستی ونیو تم دغه مساکین ځانته دوستان ک دغه د نور رټان د مو دوستانه دا چې خبره خلاص اسوه فسیعلا پاک وای وای دغه خانانو ته دغه خبره بر ملاو ک دا اوس چې مسی آیات زوای دغه سی ور خسر ور خلاص کی ورته وای وقل تو ورته وای خانانو ته ورته دغه جین چې دی الحق او حق دی مره بكم دره بس خستاش تر دا الحق او د مخ میغه د جین مبتدا ور سره کشش ولا چاغه ته په تقدیر کی وای وقل ته دی تو ورته دغه جین چې دا ماره وړی دی الحق او دغه حق دی من ربک جه طرف مره بكم جه طرف څخه درف ستاش چې جین حق سو اوس فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ومن غسوك فمن غسوك شاش د خوښ شي فليؤمن د دې ایمان راوړي ومن او هر غسوك شاش د خوښ شي فليكفر کافر شي بل خپل د خوښ د جن حق دی دغه ایمان راوړي پرمایشات پدې کې نه چلیږي بلانه ولار کز کښنه بلانه راول بار ز کښنه دا کی سیب سیلا ک جن حق دی ک د خوښ د راوړي ایمان ک د خوښ به راوړي نو ته اجازه ورکړه یا ان اعتدنا للظالمین نارا ان بشک اعتدنا مش برابر کړی دی للظالمین د ظالمانو د پاره نارن اور نو ته چې برکه پر کېږي خو ظالم شي ظالم ته اور آماده دی تر دې پر بیوبل خبر درته وکم کوپار چې ار وخت غالب شي د دې سر خدای ګډو شټوم لاین ست چې دلایل په وای تر کې چې کامیاب شو بر خدام لاین به دور چې داخل کین کافران چې هغه د دې یو مولا او مولا عبد العزیز نو مې دې کڅ په لاو دغه د ښنور پر اړې کې د غایت به وای چې دې پر ما په چی جادر لانی خو الا دغه دی وای چې په من شاء فل یؤمن ومن شاء فل یکفر د چا چې خوښ شي کافر دي څه کافر کېږي مثلا نو ته ما وایې وایې د چا چې خوښ شي ایمان دې راوړې ته ایمان راوړې بس یې هغه علي اجازه را کړې ده ته پر حکومت جاد ویې لاله ته غنه ده په قران کریم کې چې په من شاء فل یؤمن کده چا خوښ شي ایمان دې راوړې او من شاء فل یکفر فل یکفر د امر څه غده نو علما او دا خو اصول سره به اړه لري چې امر خو د ډیرو کارو د پر راځي خپل په پښتو کې دروښه د مثال په تور ستایو زوی دی بدکی ته پر راځي چې پر راځي ته صورت تکوا نو خورته برازی وس د شتور ته تکوا د اجازه ورکړه خورته وجه په خله جوړته ولا چې تکوا نو زیخ به برام شاب نه خو تر تل چکوا نو تو ته ما خدام در ټوله چې نو خورته برازی خدام ور سره ملګری کړ چې د امر د جده پاره نو چې تکوا د امر د جده پاره و چې مې کو کدا اس په خبره وز مش پویږه یا امر دې چې چاته وای تکوا سره ګور به نو دا معنا چې تکوا دا خدام نه نه د چې تا خورته ودل چې نو سره ګور به چې معنا دا چې د جده فار ورته چې تهجد کې ورکې دی دغه کې په دغه باندې وجه ترټ چې معنا ته څنګه دا کار کوي زنه په راځي کې کې نو کې کا سره ګور به یا کې کا واخ کوته به راځي دا خو دغه امر دي زموږ د اصولو دا دی اصولي فقه چې دا پاغه کې د امر جلا باب دی د امر د پاره تقریبا شپارس معناګان ذکر کړی یو معنا دغه د چې څوک چاته تهجد کوي نو دا امر په مثال کې پیش کړی چې یو امر دا غدي فل یکفر نه لو تعالی خلوت د کوپری اجازه ورکې د کوپری اجازه خو نور کوي خدای د دې د پاره چې هغه ته تهجد ورکوي د سیده په سی جمله ته ګوره ان اعتدنا للظالمين د جنو سزره ته چور سره ملګری کوله نو چې اجازه د کوپر کول خدای به نور سره جوړه کوله دا جمله دا غس ورته چې کاپر کېږي کاپر سز ما درڅه خدای شي ورته ویل یا لا تا که دا غس کاپر کېږي کاپر سز د ظالم د پاره د مخ ته یاد ما نه خو راځي به د مخ ته دا جمله دا وایي چې د اجازه نه ده نو وسم کوي کاپر یا د غندوال د غایت په شی جواب دا غدي استاد په سی جمله مروه پرې واځ پر په کوپر باندې مدري ا پسې شي وو نو بلا لا پکه ته دا غشورتیا چې جن خو حق دی درب د طرفه څخه دی کې ایمان خوش راوړ ک جنې خوش کافر سم مگر و ان اعتدنا للظالمین نار ان به شک مج اعتدنا مج برابر کړی دی ظالمین ظالمانو لره نارن اور احاط بها سرادقها وسنه د اور بیان ورته کی احاط احاطه کړی دی غیر را غیر کړی دی داسې را چا پیر سوی دی بهم پر دوی باندې په دا اور کې سرادق ها پر دې د اور سرادق جمع د سرادقیت نو دا چې دی دا یو پرده نه ده دا څار طرفه پر دوی پر دې راګرځیدل یغم د اور پر یا پردام د اور د وتاي نشي د کسری چې چاته د اور قفس ورجو کې پښې کې وای چې نو خو اله ته مور بل د قفس ام د اور څخه دی نو دا بل تر وتلای شي الله وي دا دغه اور ته ته تیار دي چې غاسته ماسته نه حساب ده الله ته دغه پر دې پر سر خې دي چې پر خو ور سي به د اور په پرده کې مشه تر وتاي نشي احاطه احاطه کړی ده پر چا باندې به هم پر دغه ظالمانو باندې چې د اور ته ول ویږي سورادق پر دوه هدا چا ده کې كتب عنه خالته بسيدي سوزم خبه خناري بكم وباب خلق راوي علاوي وإن يستغيثو وإن كتير يستغيثو دي ناري وبرياد وكيش علي وبراو يغاثو دا دي برياد رسيك والكيج بما إن بدس أبو كالمهلي لك خطبيلا دا كيلو يا كالمهلي لك ويلي سر دا مهل ترجمة دوارا كوالكيج علاوي دس أبو بدي تراوري سلك عصرب چي ويلي كي نو صرب چي ويلي كيج دا پا موت اللي بيلي كيج خو اور دي دا اور نو داغ صرب چي دا پستوني كي واجي دا بيلس آج دا بستا گلاس پستوني كي ورچا پاكي دا علاوه دغه سی اوبه د تراوړ کې جدي خو اوبه خو دغه رقم دی کلمه لکه اغه څوک ویل سر یا کلمه لکه خټبېله د کیلو اټیل کیل چې پلا خټبېله سی اغه جوش بار به نه د سی اوبه په وکړه سی څه تند به په ماته سی دا ګرمي علا بیانی و یشوی الوجوه یشوی کبابوی الوجوه مخان دا داسې اوبه دی چې د مخ ته تخلیته جنوی چې مخ ته مازرنج دی کې د مخ وش پک شکراتې د حرارت دغه نه زیات یشوی کبابوی الوجوه مخان بأس الشراب ألا وي بأس بدي الشراب وداغة شنغ دا دير بات شنغ دي علاج مرزني وساتي دا جا علاج مؤمننا نسيبك ألا وي داخل دير بجي وبجي تتورك والكيج وساءت مرتفقة وساءت بدي داغة دو جخ مرتفقا زايد منفعت أخستولو دو جخ بد منفعت أخستولو زايد فجي كي غطة وراك ويني نمي دا غطة دي چه ورسة فهم پر وور باني خاند باخر دانو غطة دا بد غطة دانو لكسري چه چهت عذاب بركي وراي خندون پر واخر نو خوندونه به کوم خو پر واخل نو بیا وسعت بدی د څوک د دوجخ مرتفقا زائد انتفاع زائد آرام دا زائد منفعت د راحت ولا کدی د منفعت ندی نو دغه زائد دغه چا د پاره تیار دی چې د کفر کی خانانو ته دغه سر خلاص کده آیات سر ته پاندی او قول الحق پیغمبر ته ولدی ته وای دا سی ورته بیان کړه جن خو حق دی نو رستا کړ دی بلا مسكين بدر باني لگیج که شدر باني لگیج که خوشه دراس ایمان راو مسكين جنا چتم کشه که نه ده خوشه کاپیرسه چې کاپیرسی بیا جنو جزا دغه تر دغه ځای پر را بیان نو الله عز وجل دې مصحح ایمان په نصیب کې الله دې مو د اور دغه ټول مشکلات څخه وسه کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب